أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. En son dersimizde darlarkan meselesini anlatmıştık. Okullar meselesini anlatmıştık. 2-3 ders. 3 ders sürmüştü takriben. Bugün inşallah Allah kısmet ederse Habeşistan'a hicret meselesini anlatacağız. Tabi bu bizim anlattığımız olaylar arkadaşlar genel olarak hicretin 4. yılında, nübüvvetin 4. yılında gerçekleşen olaylar. Olay zaman ilerledikçe, vakit geçtikçe müşrikler Peygamber aleyhissalatü vesselamın ashabına ciddi manada eziyetler yapmaya başladılar. Ve aynı şekilde artık bir grup için, özellikle kimsesiz olan, ailesinin Mekke'de fazla yeri, mekanı olmayan insanlar, bu grup için artık çekilmez hale gelmişti Mekke'de kalmak. Bir de ayrıyeten ileride de değineceğimiz gibi, yani sonuçlarda anlatacağımız gibi, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Allahu alem davete yeni bir üs olsun diye, yani eğer Mekke'de Müslümanlara yönelik ciddi manada bir saldırı olursa Müslümanlar başka bir bölgede tekrar yayılsınlar diye, daveti yapabilsinler diye Peygamber aleyhissalatü vesselam sahabesinden bir grup insana Habeşistan'a hicret etmeleri için izin verdi. Ki zaten bu dönemde Zümer suresi inmişti. Allah subhanehu ve teala burada hicret edebileceklerine işaret etmişti. Çok böyle gizli bir şekilde, yani fazla açık olmayacak bir şekilde. لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُ الْحُسْنَ لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا ف۪ي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَأَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً اِنَّمَا يُوَفَّ الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرَ حِسَابٍ. Dünyada iyilik yapanlara iyilik vardır ve Allah'ın arzı geniştir diye Allah subhanehu ve teala ne yapmıştı? Allah subhanehu ve teala Müslümanların dikkatini çekmişti. Sadece Mekke oturulacak, ikamet edilecek bir yer değil. Aynı zamanda Allah'ın arzı geniştir demişti. İşte burada Peygamber aleyhissalatü vesselam arkadaşlar sahabeden liderleri Hazreti Osman olmak kaydıyla ve kızı Rukiye ile beraber 12 tane erkek sahabe, 4 tane kadın sahabeye Peygamber aleyhissalatü vesselam gidin Habeşistan'a, orada adil olan bir kral vardır, onun yanında zulme uğramazsınız diyerekten Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yaptı? Peygamber aleyhissalatü vesselam sahabesini buraya gönderdi. Tabi sahabe Habeşistan'a gittikleri zaman şimdiki gibi işte vize, ondan sonra işte giriş için ikame ve oturum sorunu olmadığından dolayı çok rahat bir şekilde ne yaptılar? Çok rahat bir şekilde ülkeye girdiler. Tabi Mekke'den çıktıkları zaman müşrikler olayın farkına vardılar. Bunlar deniz yolunu kullanarak, işte İbn-i Kayyım'ın anlattığına göre iki tane farklı gemi, iki tane gemiye bindiler. Ticaret gemisine Habeşistan'a ulaştılar. Müşrikler bunların peşinden geliyorlar tabi. Sahile ulaştıkları zaman Müslümanlar zaten sahili ne yapmışlar? Sahili terk etmişler. Tabi Müslümanlar Habeşistan'a gittikten sonra bir yıl tamam Habeşistan'da kalmıyorlar. Yani bu arada ne yaptılar Habeşistan'da, nasıl olaylar olduğu pek belli değil. Fakat Habeşistan'da emniyet içinde kaldıkları belli. Aynı yılın içerisinde, aynı yıl iki tane sahabeler tekrardan Habeşistan'dan Mekke'ye geri geliyorlar. Şimdi sahabeler Habeşistan'dan Mekke'ye neden geri döndü diye alimlerde iki tane görüş var. Birinci görüş arkadaşlar, diyorlar ki genel olarak Peygamber aleyhissalatü vesselamın ve sahabesinin artık Mekke'de kuvvet kazandığı, artık müşriklerin onlara eziyet etmediğini duyuyorlar sahabe. Bu duyumu aldıktan sonra Habeşistan'dan geri dönüyorlar. O zaman yani burada kalmamıza gerek yok, Resulullah'ın yanına gidelim diye Habeşistan'dan Mekke'ye geri dönüyorlar. Tabi geldikleri zaman daha Mekke'ye girmeden olayın yalan olduğunu anlıyorlar. Yine aynı putlar her tarafta, yine aynı işte Müslümanlar eziyet görüyorlar, köleler. Bunu görünce sahabe olayın haberin yanlış, yalan olduğunu ne yapıyor? Anlıyor. Bir rivayette de arkadaşlar meşhur müşriklerin Müslümanlarla beraber secde etme kıssası var. Biliyorsunuz. Peygamber aleyhissalatü vesselam bir gün Kabe'nin yanına geliyor. Kabe'nin yanında Kur'an-ı Kerim'i sesli sesli okumaya başlıyor. Tabi Kur'an-ı Kerim'i okuduğu zaman Resulullah aleyhissalatü vesselam müşrikler daha önce Kur'an'ı dinlemiyorlardı. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyorlardı? لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَاَلْغَوْ فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Bu Kur'an'ı dinlemeyin, insanları da ondan alıkoyun. Alkış çalaraktan mesela, kulaklarını tıkayaraktan Kur'an-ı Kerim'in sesine ne yapıyorlardı? Kur'an-ı Kerim'in sesinin kendilerine gelmesine engel oluyorlardı. Burada Peygamber aleyhissalatü vesselam çok ani bir hamleyle Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlıyor. Nereye okuyor arkadaşlar? Peygamber aleyhissalatü vesselam Necm suresini okuyor. وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا diye Peygamber aleyhissalatü vesselam başlıyor Necm suresinden, Necm suresini başından okumaya. Tabi Peygamber aleyhissalatü vesselam Necm suresini okuduğu zaman müşrikler ilk defa baştan sona dinliyorlar ve Kur'an-ı Kerim'deki o tatlılığa, Kur'an-ı Kerim'deki o manalara, o belagata yenik düşüyorlar. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam surenin sonunda فَسْجُدُوا لِلّٰهِ وَعْبُدُوا deyince, Allah'a secde ediniz, ona ibadet ediniz deyince, hepsi kendine mani olamıyorlar, hep beraber ne yapıyorlar? Hep beraber secdeye kapanıyorlar. Peygamber aleyhissalatü vesselamla beraber. Tabi böyle olunca arkadaşlar, müşrikler peygamberle beraber secdeye kapandılar. Bu haber de ortalıkta yayılıyor. Rivayetlere göre Habeşistan'daki Müslümanlara da bu haber gidiyor. Müşrikler Kabe'de peygamberle beraber secde ettiler diye. Yani Müslüman oldular manasında. Şeyler de Müslümanlara da geri dönüyorlar Habeşistan'dan. Tabi Habeşistan'dan gelince Müslümanlar arkadaşlar bakıyorlar ki olayın aslı yok. Olayın aslının olmadığını görmeyince iki rivayet oldu sahabelerin dönüş sebebine dair. Olayın aslının olmadığını görünce kimisi geri Habeşistan'a dönüyor. Kimisi Mekke'ye birinin koruması altında gidiyor. Yani biliyorsun onlarda bir kanun vardı. Bir insan birinin koruması altına aldığı zaman hiç kimse ona ne yapamazdı, hiç kimse ona eziyet edemezdi. Kimisi bazı insanların korumasına giriyor. Kimisi de gizli bir şekilde ne yapıyor? Gizli bir şekilde Mekke'ye giriyor kimsenin korunmasını almadan. Tabi müşrikler ne diyorlar bunun için arkadaşlar? Müşrikler diyorlar ki biz Muhammed'le beraber secde etmemizin sebebi Muhammed Necm suresini okuduğu zaman dedi ki اَرَأَيْتُمُ اللّٰهَ وَالْعُزَّةَ وَالْمَنَاتَ الثَّالِسَةَ الْاُخْرَى تِلْكَ الْغَرَانِيقُ الْعُولَى وَاِنَّ شَفَاعَتَهُمْ لَتُرْتَجَى. Şimdi müşrikler bu son iki ayete ekleme yapıyorlar. Normalde Peygamberimiz اَرَأَيْتُمُ اللّٰهَ وَالْعُزَّةَ diyor. Siz Lat ve Uzza'yı gördünüz mü diyor. Müşrikler neyi ekliyorlar? تِلْكَ الْغَرَانِيقُ الْعُولَى. Bunlar çok yüce olan ilahlardır. وَاِنَّ شَفَاعَتَهُمْ لَتُرْتَجَى. Bunların şefaatleri de rica edilir, umulur diye böyle bir ne yapıyorlar? Böyle bir kıssa ekliyorlar. Tabi vel iyazu billah tefsir kitaplarını açtığınız zaman çok ilginç rivayetlerle karşılaşıyorsunuz. Bazı İslam alimleri de peygamberin bunu söylediğini ikrar etmişler. Yani peygamber aleyhissalatü vesselamın ağzından bunun çıktığına ve peygamberin onlarla beraber secde ettiğine dair çok ilginç rivayetlerle de ne yapıyorsunuz? Karşılaşıyorsunuz. Yani normalde velev ki başına dünyanın en sıhhatli senedi konulsa, silsile zehebiye konulsa, Bukhari'nin senedi konulsa gene de insan buna baktığı zaman bunun yalan bir rivayet olduğunu ne yapar? Anlar. Eğer Allah peygamberini vahiy noktasında dahi koruyamıyorduysa o zaman bu dinin içerisinde birçok şey olabilir. Yani peygamber şimdi müsteşriklerin dediği gibi kendi kafasından konuşuyordu. Kızdığı zaman başka bir şey söylüyordu. İşte gün sevinçli olduğunda başka bir şey söylüyordu gibisine. Vel iyazu billah maalesef tefsirlerde böyle rivayetler de ne arkadaşlar? Böyle rivayetler de var. Hatta bazı alimler ne diyorlar? Hatta bazı alimler demişler zamanında böyle bir kıssanın çok yollardan gelmesi kıssanın aslının olduğuna delildir diye. Kıssanın aslı zaten var. Yani kıssanın aslının olmasında bir problem yok. Ama problem peygamberin ağzından bu söz aslında olmamıştır, çıkmamıştır. Müşrikler o Kur'an-ı Kerim'deki o belagata, o Kur'an-ı Kerim'deki manaların yüceliğine dayanamayınca kendilerini kaybetmişler. Peygamber fesjudu lillahi ve'budu deyince Allah'a secde edin, ona ibadet edin deyince surenin sonunda. Müşrikler de peygamberle, çünkü peygamber secde yapıyor. Onlar da o dehşetle ne yapıyorlar? Onlar da o dehşetle peygamber aleyhissalatü vesselamla beraber secde yapıyorlar. Tabi Müslümanlar Mekke'ye gelenler Mekke'ye tekrardan ne yapıyorlar? Geri giriyorlar. Tabi artık müşriklerin bunlara karşı neyi değişiyor arkadaşlar? Müşriklerin bu Müslümanlara karşı muamelesi tamamen değişiyor. Çünkü bunlar demek ki bunların gözü açıldı. Artık bunlar sıkıştıkları zaman kaçacakları yeri ne yapıyorlar? Kaçacakları yeri biliyorlar diye. Bunların üzerinde hem gözetlemeyi çok şiddetli tutuyorlar. Hem de sahabenin üzerinde ne yapıyorlar arkadaşlar? Sahabenin üzerinde ciddi bir işkenceye tekrardan başlıyorlar. İşte burada Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam tekrardan sahabeden bir grup insana, hatta Mekke'de bulunan sayıdan daha fazla bir sayıya hicret etmeleri için ne yapıyor? Hicret etmeleri için izin veriyor. Tekrardan Habeşistan'a gitmeleri için izin veriyor. Tabi sahabe bu defa gittiği zaman yine 12 kişi veyahut da öyle az bir sayı gitmiyor. Erkekler 83 kişi olarak şeyden çıkıyorlar. Mekke'den çıkıyorlar. Tabi bazı alimler 82 diyenler de var. Çünkü Ammar işlerinde var mıydı yok muydu diye belli değil. Çok da önemli değil zaten sayılar. Bir de arkadaşlar 19 veya 18 tane kadın ne yapıyor? Beraber çıkıyorlar. Yani takriben 100 tane insan Mekke'den ne yapıyorlar? Çok gizli bir şekilde Mekke'den çıkarak tekrardan Habeşistan'a gidiyorlar. Tabi bu defa sayı çok büyük olunca yani müşriklerin korkusu ne? Müşrikler diyorlar bunlar gidip Habeşistanları kışkırtıp kendi dinlerine sokup Mekke'ye saldırabilirler. Yani Habeşistanlarla beraber, çünkü Habeşistan güçlü bir devlet. Onlarla beraber birleşip gelip Mekke'ye ne yapabilirler? Mekke, onlar ehli kitap, bunlar ehli kitap. Aralarında bir bağlaşma ne olabilir? Bir uzlaşma olursa Mekke'ye geri geldiler diye. Hemen ne yapıyorlar arkadaşlar? Amr ibn-i As, Mekke'nin en zeki, en diplomatik adamlarından birini ve Amr ibn-i Rabia, aynı şekilde yine Mekke'nin dış diplomasisiyle uğraşan bir adamı seçiyorlar. Kimin yanına gönderiyorlar? Necaş'ın yanına gönderiyorlar. Tabi bunlar Müslümanların peşinden Habeşistan'a geliyorlar. Habeşistan'a çok ciddi hediyelerle geliyorlar. Yani büyük hediyelerle geliyorlar. Amr ibn-i As çok zeki bir adam. Önce diyor, Necaşi ile görüşmeden önce kiminle görüşelim? Önce diyor din adamlarıyla bir görüşelim. Necaşi'nin etrafındaki papazlar, yani bugünkü belamlar, müftüler. Önce bir diyor diyanetçilerle bir görüşelim. Yani bir diyanet memurlarının yanına bir gidelim diyor önce. Önce diyanet memurlarının yanına gidiyor. Bunlara ne yapıyor? Bunlara hediyelerini takdim ediyor. Diyor ki bunlara bizi kralla ne yapın? Kralla görüştürün diye. Şimdi bir Amr ibn-i As'ın görüşme talep etmesi var. Bir de kimin var arkadaşlar? Kralın yanındaki insanların kraldan birilerini görüşme talebini iletmesi var. Daha farklı bir durum. Tabi Amr ibn-i As kralın yanına çıkıyor. Necaşi'ye diyor ki ey kral diyor. Daha önce de Amr ibn-i As'ın Necaşi ile tanışıklığı var. Mekke'nin işlerini yürüttüğü için gelmiş görüşmüş. Bu diyor kavim kendi babalarının dininden çıktılar. Senin dinine de girmediler. Öyle mi? Babalarının dininden çıktılar. Senin dinine de girmediler. Yepyeni bir din getirdiler bunlar diyor. Ve kavimleri diyor en şerefli insanları sana gönderdi. En güzel hediyelerle beraber bunları ne yapasın? Bunları geri döndüresin. Biz bunları ne yapalım? Biz bunları teedip edelim. Edeplendirelim diye Necaşi'den talepte bulunuyor. Şimdi Amr ibn-i As'ın zekiliğine bakın arkadaşlar. Babalarının dininden çıktılar, senin dinine de girmezler. Yani yeryüzünde bir senin dinin hak ve bizim dinimiz hak. Yani Necaşi'ye kelime oyunu yapıyor kendince. Ne olacak şimdi? Kendi kafalarından bir din getirdiler. O zaman sen bunları bize teslim et, biz bunları götürelim. Tabi Necaşi peygamberimizin dediği gibi adil bir insan. Necaşi diyor ki böyle olmaz diyor. Önce diyor onlar da bir gelsin buraya. Onlar geldikten sonra onlarla da konuşalım. Ondan sonra duruma bakalım diyor. Haber gönderiyor. Müslümanlar Cafer ibn Ebi Talib, Peygamber aleyhissalatü vesselamın amcası olduğunu kendilerine sözcü seçiyorlar ve Necaşi'nin yanına geliyorlar. Tabi Necaşi'nin yanına geldikleri zaman arkadaşlar Necaşi soruyor. Diyor sizin bu getirdiğiniz din nedir? O da diyor ki ey kral diyor biz cahiliyet içerisindeydik ve biz putlara tapardık diyor. Biz fuhuş yapar insanların malına ırzına hiçbir şekilde ne yapmazdık dikkat etmezdik. Kendi aramızda soygunlar yapar. Böyle Mekke'nin içerisinde bulunduğu ilk derste anlattığımız cahiliye toplumunun özelliklerini hepsini tek tek sayıyor. Ve bu peygamber bize geldi diyor. Bize sadece Allah'a ibadet etmeyi, şirkten uzak durmayı, putların ibadetini bırakmayı, doğruluğu, aynı Ebu Sufyan'ın söylediklerini söylüyor. Doğruluğu, namazı, akraba bağını gözetmeyi, öyle değil mi? İnsanların malına, canına saldırıyı bırakmayı bize ne yaptı? Bize emretti ve biz de onun dediklerini yaptık diyor. Hazreti Cafer. Şey diyor ki Necaşi, peki diyor size getirdiği bu kitaptan bildiğin bir şey var mıdır? Bana oku. O da Meryem suresini okuyor. Amr ibn-i As akıllı, Hazreti Cafer ondan daha akıllı. Ne yapıyor o da? O da Meryem suresini okuyor. İşte Meryem suresine başlıyor okumaya. Tabi Meryem suresinin ilk sayfasında Hazreti Zekeriya'dan bahsediliyor. İkinci sayfadan sonra artık ne oluyor arkadaşlar? Bahsettiği konu Hazreti Meryem'e giriyor. Vezkur fil kitabı Meryem'e diye başlıyor. Artık Meryem'i de zikret diye Allah subhanahu aleyhi ve sellem peygamberimize diyor. O da okuyor. Tabi Hazreti Meryem'in kıssası normalde biz okuduğumuz zaman insanı gerçekten duygulandıran bir kıssa. Yani özellikle o Hazreti Meryem'in işte ya leyteni mittu kable haza ve kuntu nesyen mensiyya, yani keşke ölseydim unutulan bir şey olsaydım diye o çaresizliği, Allah'ın ona seslenişi, Allah'ın ona Cebrail'i gönderişi, Cebrail'den Allah'a sığınışı zaten biz okuduğumuz zaman duygulanıyoruz. İçinin Hristiyan olduğunu iddia eden Hazreti Meryem'e, Hazreti İsa'ya daha aşırı saygısı olan bir insanın kıssayı duyduğu zaman, bir de o Kur'an'ın belagatiyle, o Kur'an Arapçasıyla duyduğu zaman Necaşi de yanındaki papazlar da, din adamları da hepsi ne yapıyorlar arkadaşlar? Hepsi ağlamaya başlıyorlar. Ve orada şey diyor ki Necaşi, İsa'nın getirdiğiyle Muhammed'in getirdiğinin kaynağı birdir. Aynı lambadan çıkıyorlar diye bir tabir kullanıyor. Yani kaynağı birdir. Çıkış yerleri nedir? Çıkış yerleri birdir diyor. Gidin diyor, siz benim topraklarımda eman içinde yaşayacaksınız. Kim size söverse ceza görecektir diyor. Men sebbekum gurim. Kimse söverse, kimse eziyet ederse mutlaka ne olacaktır? Cezalandırılacaktır diyor. Tabi bu rivayeti kim naklediyor arkadaşlar? İmam Ahmed İbni Huzeyme ve İbni Hişam Ümmü Seleme'den naklediyorlar. Ümmü Seleme diyor ki vallahi Amr İbni As çok kötü oldu. Yani öyle deyince yani yüzü değişti diye. Tabi Amr İbni As dönüyor diyor ki ben yarın öyle bir şey yapacağım ki kesin bunları bu defa kovacağım. Arkadaşı da diyor ki beraber gelin Amr İbni Rabia. Böyle yapma diyor. Onlar ne de olsa bizim akrabalarımızdır diyor. Yani ne de olsa bizim akrabalarımızdır. Bırakalım gidelim diyor. Yok diyor. Tekrar geliyor Necaş'ın yanına. Sen diyor bir de bunları çağır. Bunlar İsa hakkında ne diyorlar. Şimdi Amr İbni As meseleyi biliyor. Hristiyanlar işte Allah'ın oğludur. Diplomatik adam olduğu için piyasayı iyi tanıyor yani. İşte milletle konuşuyor İsa hakkında. Muhammed yeni getirdiği Kur'an'da farklı farklı şeyler söylüyor diye. Çağır diyor bak İsa hakkında çok farklı şeyler söylüyorlar diyor. Tabi Necaşi çağırıyor tekrardan. Yine Hazreti Cafer geliyor Necaşi'nin yanına. Tam Müslümanlar biraz korkuyorlar. Herhalde bizi çıkaracak diye memleketten. Geliyorlar diyor İsa hakkında ne düşünüyor, ne söylüyorsunuz diye. Şeyde diyor ki Hazreti Cafer biz diyor peygamberimizin İsa hakkında söylediğini söyleriz. Ne söylüyorsunuz diyor. İsa diyor Allah'ın ruhudur kelimesidir. Allah onu Hazreti Meryem'e iffetli ve kız olan Hazreti Meryem'e ne yapmıştır? Hazreti Meryem'e bırakmıştır. Onun rahmine bırakmıştır diye. Böyle söyleyince Hazreti Cafer tabi şeyler moruldanmaya başlıyorlar. Mırıldanmaya başlıyorlar papazlar. Çünkü papazların yanında İsa ne? İsa Allah'ın oğlu. Böyle söyleyince hakkı da biliyor. Onlar da hakkı da biliyorlar. Tabi şeyde diyor ki yerden bir çöp alıyor Necaşi. Çöpü aldıktan sonra diyor ki vallahi diyor sizin anlattığınızla İsa bu kadar bile farklı değildir. Yani arada bu kadar bile farklı. Yani İsa Allah'ın neyidir? Elçisidir. Ve İsa Allah'ın kuludur. Allah'ın oğlu değildir diye. Daha sonra da Amr İbni As'a diyor bunların hediyelerini de bunlara geri verin diyor. Anlıyor yani bunların hile yaptığını. Bunların hediyelerini de bunlara geri verin diyor. Allah bana bu mülkü verirken benden rüşvet almadı ki diyor. Ben mülkümde devam etmek için insanlardan rüşvet alayım diyor. Ve hediyelerini de geri veriyorlar. Bunları ne yapıyorlar? Bunları kovuyorlar. Şimdi buraya kadar kıssanın maruf olan kısmı arkadaşlar. Bundan sonra ekstra ziyadeler var. Kıssaya eklenmez ziyadeler var. Bunlar ne? Tabii bunların senetleri problemli. Birincisi Necaşi'nin Müslüman olduğunu bunlara bildirmesi ve kavminden bir grup çıkıyor işte diyorlar ki sen şey oldun, sen dinden ayrıldın diyorlar. Necaşi de çıkıyor onların önüne. Diyor ki siz ne diyorsunuz, ne istiyorsunuz? Diyorlar sen İsa'nın dininden ayrılmışsın. Çünkü sen İsa Allah'ın kulu demişsin. Sen İsa Allah'ın oğlu demiyorsun. Necaşi diyor ki sizin içinizde krallığa benden daha layık olan var mı? Yok. Benim dönemimde siz adaletsizlik gördünüz mü diyor. Onlar da yok diyorlar. Peki İsa kimdir diyor? Allah'ın oğludur diyorlar. Necaşi de çıkmadan önce abasının altına La ilahe illallah Muhammed Resulullah yazmış. Altına da işte İsa Allah'ın şeyidir, elçisidir ve kuludur diye yazmış. Elini koyuyor abasının üzerine rivayete göre. Diyor ki İsa bundan başka bir şey değildir. Yani şimdi İsa bundan başka bir şey değildir deyince onlar şey zannediyorlar. Hani Necaşi bizim söylediğimizi tasdik ediyor. Yani İsa Allah'ın oğludundan başka bir şey değildir. Ama Necaşi neyi kastediyor arkadaşlar? Elini buraya koyuyor. Diyor ki İsa bundan başka bir şey değildir. Tabi kıssa İbn-i Hişam'da var. Senedine dediğimiz gibi bazı alimler ne diyorlar? Bazı alimler zayıf diyorlar bu kıssanın senedine ve meşhur da kıssası da senedi de meşhur bir senet değil. İkincisi gene işte sahabe diyor biz Necaşi ile diyor biri savaştı diyor biz Necaşi için dua ettik. İşte Allah'ım o kazansın diye ve Zübeyr İbni Avam'ı gönderdik ki onun haberlerini bize getirsin diye. Zübeyr diyor onun haberini getirdiği zaman yani zafer kazandığına dair biz ne yaptık? Biz çok sevindik diye bir de böyle iki tane farklı kitaplarda ne var? İki tane farklı kitaplarda rivayet var. Dediğimiz gibi senedi problemli. Yalnız dersin sonunda bahsedeceğim gibi bunun üzerine bazıları kendilerince istidlal yaptıkları için zikrettim. Ondan sonra da inşallah anlatacağız. Bu arkadaşlar sahabenin neyi? Sahabenin Habeşistan'a özet olarak hicreti. Ve sahabe ne zaman döndü Habeşistan'a hicretten arkadaşlar? Yani en bazısı daha erken döndüler. Rivayetlere göre Abdullah İbni Mesud gibi. Bazısı ise ta Hayber'de döndüler. Peygamber haber gönderdi gelin artık dedi. Ta Hayber'de döndüler. Hatta rivayeti biliyorsunuz Resulullah Cafer'i görüyor. Sana mı sevineyim Hayber'in zaferine mi sevineyim diye. Ne yapıyor Peygamber Aleyhisselam? Sevincini bu şekilde dile getiriyor. O zaman sahabe ne yaptı arkadaşlar? Genel olarak genel sahabe ta Hayber'e kadar yani Peygamber Medine'ye geldi, devlet kurdu, Bedir, Uhud, Hendek gelmediler. Ta ne zaman geldiler? Hayber Savaşı'ndan sonra geri döndüler. Bu arada sahabe Habeşistan'da, Necaşi'nin ülkesinde gayet böyle şey emniyet içerisinde dinlerini yaşadılar. Ve aynı şekilde insanlar bu dinin ne olmuş oldu başka yerlerde de duymuş oldu. Yani davetlerini başka yerlere de duyurdular. Şimdi kıssayı genel olarak ele alırsak arkadaşlar, yani sahabenin hicret olayını, müşriklerini yaptıklarını, Birincisi, insan sıkıştığı zaman, insan darda kaldığı zaman bir yerde dinini izhar edemiyorsa ne de hicret veyahut da davet amaçlı. Hicret nedir? Hicret meşrudur. Bu hem Allah subhanahu ve teala Zümer suresinde işte Erdullahi vasi'a demesiyle, Allah'ın yeryüzü geniştir demesiyle, hem hicret etmeyi Kur'an-ı Kerim'de insanlara emretmesiyle, hem Bedir'de ölen, hicret etmeyip de öldürülenleri kınamasıyla, hem de ayrıyeten hicret edenlerin Allah yolunda büyük şeyler bulacağını, büyük işte ganimetler bulacağını, ölürlerse de ecirlerin Allah'ın üzerine olacağını bildirerekten Allah subhanahu teala hicretin meşru olduğunu ne yapıyor? Hicretin meşru olduğunu bildiriyor. Ve peygamber de ne diyor? La tenqati'u hicretu hatta tenqati'u tevbe ve la tenqati'u tevbetu hatta tetlu'a şemsu min magribiha. Hicret ne değildir arkadaşlar? Güneş de güne hicret tövbe kabul olmayana kadar geçerlidir. Yani tövbe kapısı kapanana kadar. Tövbe kapısı da ne zamana kadar açıktır? Güneş batıdan doğana kadar tövbe kapısı açıktır. Yani kıyamete kadar hicret nedir? Hicret geçerlidir. Tabi hicretin çok büyük ahkamları var. Hicret hükümleri var. Hicretin şartları var. Hicretin şekilleri var. Bunları burada değil de inşallah nerede anlatacağız? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın büyük hicretinde. Çünkü orasının daha uygun olacağından dolayı. Asıl hicret bilinen maruf hicret. Hem de tarih başlangıcı olduğundan dolayı hicret meselesini ne yapacağız? Hicret meselesini orada anlatacağız. Burada neyi görüyoruz arkadaşlar bu kıssaya baktığımız zaman? Allah subhanahu ve teala'ya teslimiyetin insana açmış olduğu kapıları görüyoruz. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam bir grup insana diyor ki ne yapın? Kalkın buradan. Para yok, hiçbir şey yok, mal yok, mülk yok. Kimisi kadınını yanına alıyor, kimisi kadınını yanına almıyor. Hiç bilmedikleri bir memlekete Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor hicret edin. Öyle değil mi? Bizim zamanımız olsa mantık kurallarıyla olaya yaklaştığımız zaman bu kadar da olmaz sözünü söylememiz lazım. Yani bu kadar da değil, sen yerinde rahat rahat otur arkadaş, falan kesen Habeşistan'a git, falan kesen Medine'ye git diye. Biz bu kadar da olmaz deriz. Ama sahabe her zaman olduğu gibi ne diyorlar? Mantık kurallarıyla olaya yaklaşmayıp Allah'ın emrine İslamiyetleri gereği teslim oluyorlar. Semi'na ve ata'na diyorlar. Ve Allah subhanehu ve teala'nın onlara açtığı nelere bakın arkadaşlar. Allah subhanehu ve teala'nın onlara açmış olduğu kapılara bakın. Zaten Allah subhanehu ve teala ne diyordu? وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Kim Allah'tan korkarsa Allah ona çıkış kapısı açacaktır. Allah'tan korkmanın en belirgin özelliği neydi arkadaşlar? Takvayı alimler nasıl tanımlıyorlardı? Allah'ın emrettiklerini yapıp nehyettiklerinden ne yapmak? Nehyettiklerinden uzak durmak. Bazı alimler bile şüpheli meselelerden kaçınmayı ekliyorlar. Ama Kur'an-ı Kerim'de takvaya baktığımızda emirlere uyup nehilerden kaçmak. Allah subhanehu ve teala onlara bu emri yaptığı zaman veya Resulü onlara bunu söylediği zaman hiçbir şekilde itiraz etmeden, mantık kurallarını kullanmadan ne yaptılar arkadaşlar? Çıktılar ve Allah subhanehu ve teala hiç bilinmeyen bir insanın kalbini onlara yumuşattı. Yeryüzünü ne yaptı? Yeryüzünü kendi bölgesini sahabeye açtı ve müşrikleri de zelil kıldı. Tekrardan ne yaptı Allah subhanehu ve teala? Geri döndürdü. Bu ne o arkadaşlar? Bu sahabenin hicretiyle ilgili. İkinci üç noktamız arkadaşlar burada. Peygamber aleyhissalatü vesselam dikkat ediyorsanız ne diyor? Gidin diyor falan yerde adil bir kral vardır. O krala gidin onun yanında siz zulüm görmezsiniz. Şimdi normal şartlarda maalesef bazı akidede bugün yani akideyi tam anlamayan kardeşler özellikle. Yani bazı sözler vardır zahiri sanki vera ve berayı gerektiriyor. Yani sanki nasıl olur bir müşriye peygamberimiz adil mi dedi gibisine böyle bir soru akla geliyor. Bazıları ne yapıyorlar mesela bu tür bir imam mesela diyelim hutbede falan reisin bize çok faydası oldu. Mesela bize çok büyük yardımları oldu. Veyahut da işte gerçekten o çok iyiliksever bir insandır demesini bunu müşriklik olarak algılıyorlar. Neden dolayı? Çünkü diyorlar arkadaş bu ne yaptı? Bir müşriği övdü. Müşriği övmek de nedir? Müşriği övmek de iyazu billah küfürdür diyorlar. Mesele böyle değil arkadaşlar. Peygamberimiz ne diyor? Feşhedü lil muhsini ennehu muhsinun veşhedü lil musii ennehu musiun. Kötü olanın kötü olduğuna, iyi olanın iyi olduğuna ne yapınız? Şehadet ediniz. Bu sadece Peygamber aleyhissalatü vesselamın buradaki uygulaması değildir. Yani Peygamber Bedir'den sonra mesela ne diyor Peygamber? لَوْ كَانَ مُطْعِمْ اِبْنِ عَدِي حَيَّنْ وَكَلَّمَنِي فِي هَا اُولَٓاءِ اِنَّتِنَا لَتَرَكْتُهُمْ اِيَّهِ. Eğer diyor Mut'im ibn-i Adi hay olsaydı, yani diri olsaydı, o da bir müşriktir. Ve bu kafirler hakkında benimle konuşsaydı ben ne yapardım? Ben diyor bu necis olan müşrikleri, bu leşleri onun için serbest bırakırdım diyor. Neden? Çünkü Mut'im ibn-i Adi arkadaşlar Peygamber aleyhissalatü vesselam Taif'ten döndüğü zaman onu kendi koruması altına almıştır. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselama ne yapmıştır? Peygamber aleyhissalatü vesselama yardım etmiştir. Aynı şekilde arkadaşlar mesela sahabeden İbn-i Maz'un Velid İbni Mughire'nin ne yapıyor? Velid İbni Mughire'nin koruması altına gidiyor. Öyle değil mi? Velid İbni Mughire'nin koruması altındayken Velid İbni Mughire'ye geliyor, diyor ki artık ben senin korumandan çıkacağım. Niye diyor? Habeşistan hicretinden sonra oluyor bu olay. Çünkü diyor ben alemlerin Rabbi olan Allah'ın korumasına girmek istiyorum. Velid İbni Mughire diyor ki bak böyle yapma. Çok eziyet görürsün diyor. Yok diyor ben çıkacağım senin koruman altından. Diyor o zaman git Kabe'nin yanında nasıl ben seni kendi himayeme aldımsa sen de benim himayemden çıktığını insanlara ne yap? İnsanlara bildir diyor. İbn-i Maz'un geliyor Kabe'nin yanına. Diyor ki ben Velid İbni Mughire'nin himayesinden çıktım. Ve vallahi inni levecettuhu vefiyyen. Ben onu kendi sözüne sadık olan vefalı bir insan buldum diyor. Ve vermiş olduğu korumaya da sadık olan bir insan gördüm diye ne yapıyor? Söylüyor. Demek ki bu sözler arkadaşlar insanın imanına ters olan sözler değilmiş. Yani insanın yalnız şurada şu fark var. Yani bir müşriği şirkinden dolayı övmek var. Bir de bir müşriğin insaniyetinde olan bazı güzel noktalarını yapmak, zikretmek var. İkisi arasında ne var? İkisi arasında çok fark var. Yani mesela bir örnek vereyim anlayın. Bir falan kral çok güzel bir demokrattır. Demek var. Yani demokrasisini övmek var. Adamın uyguladığı demokrasiyi övmek var. Bir de falan yönetici gerçekten adildir. Müslümanlara faydalıdır. Müslümanlara faydalı olmuştur. Onun döneminde ne olmuştur? Onun döneminde Müslümanlara ciddi manada mesela eziyetler edilirken o geldikten sonra Müslümanlar eziyet görmemiştir. Yani mesela daha güncelleştireyim olayı. Ben şimdi diyorum ki Tayyip Erdoğan'ın zamanında, Tayyip Erdoğan bir müşriktir. Ama Tayyip Erdoğan'ın zamanında Türkiye'de Müslümanlar biraz rahatlamışlardır. Yani artık kitaplar daha rahat basılmaya başlamıştır. Artık biraz daha ahlak belirtileri ortaya çıkmıştır. Devletin ekonomisi düzelince suç oranı biraz daha azalmıştır. Bu demek değildir ki Tayyip Erdoğan iyi bir insandır. Tayyip Erdoğan yeryüzünde fesadın başıdır. Allah'ın şirk dediği amelleri işleyen bir insandır. Ama bu mesela Müslümanlara sunmuş olduğu işte dernek veyahut da camilerdeki bu yaz derslerini Müslümanlar ne yapıyorlar? Kullanıyorlar mesela. Bunun döneminde gerçekleşen bu olaylar bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Bu adam gerçekten güzel icraatlar yapmıştır. Yani faydalı Müslümanlara bazı faydasız dokunan ameller yapmıştır. Benim bunu zikrediyor olmam bu adamın çok iyi bir insan olduğu demek değildir. Veya benim onu sevdiğim manasına hiçbir şekilde ne olmaz gelmez. Çünkü bu insan Amerika'yla birleşik benim kardeşlerimi Amerika'ya teslim etmiştir. Bu insan Allah'ın en büyük şirk dediği şirki işleyip yeryüzünde fesat çıkarıyor kafirleri dostlara. Bu insan Allah'ın helallerini haram haramlarını helal kılıyor. Bu sistemi meşru gösteriyor. Bu ayrı bir olay. Bu saymış olduğumuz mesele ne? Bu saymış olduğumuz mesele çok ayrı bir olay. Peygamberimizin amcasıyla olan tutumuna bakınız. Neden? Çünkü her müşrik aynı mesabede değildir. Yani bir müşrik vardır, bize zarar vermez. Öyle değil mi? Bizi yurtlarımızdan çıkarmaz. Bizim buna güzel davranmamız, güzel şeyler söylememiz ne değildir? Akidemize ters değildir. Akideye ters olan nokta nedir arkadaşlar? Akideye ters olan nokta bizim müşrikleri şirklerinden dolayı övmemizdir. Mesela işte diyelim ne diyelim? Bir diyelim Ebu Talib'i düşünün. Ya Peygamberimiz ona işte amcacığım sen çok iyisin, gel Müslüman ol ben senin için hayır istiyorum demesi ayrı. Bir de düşünün böyle bir söz söylenebilir mi yani? Ya senin dinin de aslında doğrudur, sen iyi düşünen bir insansın, ufkun geniş diye söylenildiğini düşünün. Arada ne var arkadaşlar? Arada çok büyük bir fark var. Yani bu noktayı ne yapalım? Bu noktayı ayıralım. Maalesef özellikle bazı kitaplar Türkiye'de tercüme edildikten sonra, bazı insanlar bu kitapları okuduktan sonra tam kurallarıyla olayı anlamadıklarından dolayı çok rahat bir insana ne diyebiliyorlar? Çok rahat bir insana, hatta mesela bunu ne için özellikle dikkat çektim? Adam mesela bazısı şu anda çok büyük İslam dünyasında tanınmış alimlerin bazı işte biri hakkında yok o çok iyiydi bize yardımı dokundu diye illaki buna kafir dememiz lazım gibi bir görüş ne var insanların arasında var. Böyle değildir. Yani bu adam bunun şirkini mi övmüştür? Şirkini övmek adamın ayrı bir noktadır. Adamın insani yönünden veya Müslümanlara yapmış olduğu iyilikleri övmek, zikretmek nedir? Bu ayrı bir olaydır. Gördüğünüz gibi peygamber de sahabesi de ne yapmıştır? Sahabesi de bunu kullanmıştır. Ve bu hiçbir şekilde ne değildir arkadaşlar? Dostluk düşmanlık mefhumuna, dostluk düşmanlık anlayışına hiçbir şekilde ve hiçbir şekilde ters değildir. Bu olayı ne yapmak lazım? Bu olayı bu şekilde anlamak lazım. Yine aynı şekilde arkadaşlar olaya baktığımız zaman, Habeşistan'a hicret meselesine baktığımız zaman Müslümanlar ne yapıyorlar arkadaşlar? Müslümanlardan önce müşrikler ne yapıyorlar? İki kişiyi hemen seçip hediyelerle kime gönderiyorlar? Necaşi'ye gönderiyorlar. Bu da bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Bu da bize gösteriyor ki şirk ve tevhid var olduğu müddetçe velev ki biz onların topraklarını terk edelim. Şimdi normalde müşriklerin derdi neydi arkadaşlar? Normalde görünen dertleri. Siz bizim babalarımıza hakaret ediyorsunuz. Siz bizim ilahlarımıza sövüyorsunuz. Siz bizim akıllarımıza kıt diyorsunuz. Görünen dertleri buydu. Fakat neden Müslümanlar Mekke'den çıktıktan sonra tekrardan Müslümanların peşine düştüler? Aslında müşriklerin meselesi bu değil arkadaşlar. Bu sözler onları ilgilendirmiyor. Şirkle tevhid arasındaki mesele itikat meselesidir. Şirk ehli çok iyi biliyor ki tevhid yeryüzünde var olduğu müddetçe eğer hakiki tevhidse peygamberimizin anlattığından anlamışlardı ki bu tevhid bunlara yaşam hakkı tanımayacak. Yani ya bu İslam'a burunları sürte sürte girecekler, bu tevhidi kabul edecekler veyahut onlara yaşama hakkı nedir? Yaşama hakkı yoktur. Neden? Çünkü bizim gözümüzde müşrik olan bir insan ister İslam'a girsin, zarar versin Müslümanlara, ister Müslümanlara zarar vermesin. Şirk akidesi başlı başına necis bir akidedir. Şirk akidesi başlı başına yeryüzünde nedir? Yeryüzünde fesat akidesidir. Bizim tevhid akidesinde böyledir. Bunu bildiklerinden dolayı mallarıyla, hediyeleriyle ne yaptılar? Peygamber aleyhissalatü vesselamın sahabesinin ardından adam gönderdiler. Allah Enfal suresinde ne diyordu? İnnellezine keferu yunfikune emvalehum liyesuddu an sebilillah. فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ تُيُغْلَبُونَ وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ Müşrikler Allah'ın dininden alıkoymak için insanları, mallarını ne yaparlar? Mallarını sarf ederler. Ama diyor Allah, yani onlar o malları sarf edecekler, fakat o onlara zarar olarak geri dönecek ve sonra onlar yani mağlup olup cehenneme ne olacaklar? Cehenneme sürüleceklerdir diye Müslümanlara ne yapıyor? Müslümanlara teselli veriyor. Yani onların mallarının oluşu, onların imkanlarının oluşu, istedikleri yerde istedikleri ülkeyle görüşüp size zarar veriyor olabilmeleri sizi ürkütmesin. Bunlar sadece Allah'ın dininden nedir? Alıkoymak içindir. Bilin ki sonunda ne olacaklardır? O mallar onlara zarar olarak geri dönecektir. Necaşi'de olduğu gibi Necaşi Müslüman oldu. O mallar onlara zarar olarak geri dönecektir. Ve bu insanlar ne yapacaklardır? Mağlup olacak ve cehenneme sürükleneceklerdir diye. Allah bu şekilde onların gücünü, kuvvetini, kendi kuvvetini, kendi tedbirinin, kendi kaderinin yanında yerle bir etmiş oluyor. Tabi burada yine güzel bir nokta var arkadaşlar dikkatimizi çeken. Amr İbni As'ın din adamlarının yanına gitmesi. Öyle değil mi? Amr İbni As'ın kara kafalıların yanına gitmesi. Amr İbni As'ın diyanet hocalarının yanına gitmesi. Amr İbni As'ın önce papazların yanına gitmesi. Neden? Abdullah İbni Mübarek'in dediği gibi arkadaşlar. هَلْ اَفْسَدَ الدِّينَ اِلَّا الْمُلُوكُ وَاَحْبَارُ سُوءٍ وَرُحْبَانُهَا Bu dini fesada uğratanlar kimlerdir? Melikler, ruhbanlar, bir de اِلَّا الْمُلُوكُ وَاَحْبَارُ سُوءٍ وَرُحْبَانُهَا Ve ibadet ettiğini zanneden nedir? Rahipler bu dini ifsad etmişlerdir. Her sistemin arkadaşlar halkı büyülediği, daha önce bunu anlatmıştık. Ashab-ı Hudud kıssasında bunu anlatmıştık. Halkı büyülediği, sihir yaptığı bir müessesesi vardır. Son dönemlerde bu müessese nedir arkadaşlar? Genelde bu işin farkına vardıkları için din müessesesidir. Öyle değil mi? Yani Atatürk'ün yapmış olduğu inkılaplara bakın. Atatürk'ün dine hücumuna bakın. Bir günde bir mahkemede yarım saat içinde 50 tane alimin idamını veren bir adam Diyanet Üniversitesi'ne karışmıyor. Diyanet Müessesesini ne yapıyor? Diyanet Müessesesini ayakta tutuyor. Neden dolayı? Dini sevdiğinden dolayı mı? Dini sevseydi bu kadar alimi öldürmezdi. Osmanlı'yla irtibatı kalan hiçbir alim yok ki. Yani Mustafa Sabri Efendi'yi biliyorsunuz. Adama dünyayı idare ettiler. Kaçtı geldi buraya. Hepsini öldürdüler. Neden? Çünkü hilafeti geri getirebilirler. İnsanlara hilafeti anlatabilirler diye. Fakat Diyanet Kurumu'nu ne yaptılar? Diyanet Kurumu'nu olduğu gibi serbest bıraktılar. Diyanet Kurumu'nu serbest bıraktıkları zaman Diyanet Kurumu'nun başına kimi getirdiler? Ataları Firavun'un metodu olan, bütün derdi para olan insanları getirdiler, Diyanet Kurumu'na yerleştirdiler. Ve bu insanlar da sistemin istediği din anlayışını insanlara sunmuş oldu. Peki bununla ne yapmak istiyorlar arkadaşlar? Bununla halkın gözünde kendilerine din kisvesi veriyorlar. Yani bizim Diyanet Kurumumuz var, bizim camilerimiz var, öyle değil mi? Bu camilerde Allahu Ekber diye bir de ezan okutturuyoruz diye. Günde 5 defa Allahu Ekber, Allahu Ekber diyen adam aynı zamanda 550 tane milletvekiliyle Allah'a şirk koşuyorsa bu adamın Allahu Ekber demesinin Allah'ın yanında hiçbir değeri nedir? Yoktur. Camilerde 5 vakit namaz kılınıyor da insanlar bu namazda günde 17 defa İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'inde yalan konuşuyorlarsa Allah için bunun hiçbir faydası yoktur. Sadece sana ibadet ederiz deyip de kabirlere, ondan sonra tekkelere, parlamentoya ve ibadetin bütün mefhumunu Allah'tan başkasına çeviriyorlarsa Allah'ın yanında bu din mefhumu değildir. Allah'ın yanında bu namazın neyi yoktur? Allah'ın yanında bu namazın hiçbir anlamı yoktur. Müşrikler de Allah'a ibadet ediyorlardı. Ama bu ibadet onları Allah katında ne yapmadı? Tevhid üzerine olmadıkları için onları Allah katında kurtarmadı. İşte Amr İbni As bu sihir kurumuna gidiyor. Aslında Diyanet Kurumu, neden Diyanet diyoruz? Bugün Diyanet diye isimlendirildiğinden dolayı. Bu Diyanet Kurumu ne arkadaşlar? Sihir kurumu. Bunların yanına gidiyor ve bunlar ne yapıyorlar? Bunlar melikle konuşmaya çalışıyorlar. Ve burada arkadaşlar Müslümanların gerçekten neyini görüyoruz? Müslümanlardan Hazreti Cami önce Müslümanların bir kişi üzerine toplanmalarını görüyoruz. Yani sözcüleri kim? Sözcüleri bir insan. Konuşan sadece Cafer İbni Ebi Talib. Güzel konuşmayı bilen. Mekke toplumunda Ebu Talib'in çocuklarından belli yeri mekanı var. Öyle değil mi? Ve peygamberimizin en yakınlarından, en çok peygamberden vahiy almış olan, ilim yönünden en önde olan insanı ne yapıyorlar? İnsanı takdim ediyorlar. O tek başına konuşuyor. Ve bunun faydasını da görüyorsunuz. Bir oradan bir buradan kafadan ses çıkmadığından dolayı Necaşi ile çok güzel anlaşıyorlar. Necaşi meramını çok güzel anlatıyor. Hazreti Cafer meramını anlatıyor. Biz Müslümanların mesela bugün bu konuda en büyük problemi arkadaşlar, bir yerde bir konu konuşulduğu zaman, yani bir kişi konuşup da karşıdakinin şüphelerini gidermek yerine biri oradan konuşuyor, biri oradan bir şüphe atıyor ortaya, biri buradan cevap vermeye çalışıyor, biri buradan cevap vermeye çalışıyor. Ne olmuş oluyor? Ortalık karışıyor ve hiçbir zaman ben çok rastladım bu tür ortamlara. Hiçbir fayda olmadan çıkılıyor. Aslında ortaya sunulan şüpheler çok basit şüpheler. Bir kişi konuşsa, olayı bir kişi anlatsa, onlardan da bir kişi konuşsa, emin olun birçok insan ikna olacak, şüpheler çürütülecek, hak açığa çıkacak. Sabırsızlık, herkesin konuşması gereken insanın seçilmemesinden kaynaklanan ne olmuş oluyor? Ortam dağılıyor, hak da insanlara ne olmamış oluyor? Hak da insanlara ulaşmamış oluyor. Burada ve Hazreti Cafer'in ortamı nasıl seçtiğini görüyoruz. Yani Hazreti Cafer gelip de adamın problemi ne mesela? Adamın problemi veya adamın İslam'a yakın olan kısmı hangisi? Hazreti Meryem ve Hazreti İsa meselesi. O da ne yapıyor? Ona Meryem suresini okuyor. Başka sure de okuyabilirdi. Ama ne yapıyor? Ona Meryem suresini okuyor ki aradaki bağlantıyı daha da ne yapmak? Kuvvetlendirmek için. Bunlar hepsi nedir arkadaşlar? Bunlar hepsi davette vesiledir. Yani ilk başta davetçinin topluma sunacağımız davetçiyi güzel seçmek ve bu insanın mutlaka insan psikolojisinden anlaması. Yani kime hitap ediyor bu adam? Hangi topluma hitap ediyor? Bu toplumun hangi yönlerinden bunlara biz yaklaşabiliriz? Öyle değil mi? Mesela diyelim şecaatlı bir topluma geldik biz. Yani toplumda erkeklik var, erkeklik duyguları var. Biz bu topluma ne yaparız? Bu damardan yaklaşabiliriz. Çünkü İslam'ın bu noktada problemleri var şu anda. Yani erkeklik probleminden kaynaklanan, erkeklerin kadınlaşmasından kaynaklanan, hakkın konuşulmamasından, erkeklerin cihattan geri kalmasından kaynaklanan ümmetin ciddi problemleri var. Bunu ne yapabiliriz? Bu halkın bu damarından yaklaşarak tevhidi bunlara sunabiliriz. Bir halk ahlakı çok sever. Büyüklere saygı, küçüklere sevgi. Onlara ne yapabiliriz? Hazreti Cafer'in yaptığı gibi bu alandan yaklaşaraktan faydalı ne olabiliriz? Faydalı olabiliriz. Burada yine arkadaşlar mesela neyi görüyoruz? Sahabenin sıdkını görüyoruz. Öyle değil mi? Zaten kıssada belki söylemedim herhalde. Kıssada sahabe çıkmadan önce Necaşi'nin yanında ne olursa olsun doğruyu konuşacağız diyorlar. Ne olursa olsun doğruyu konuşacağız. Aslında orada Hazreti Cafer'e ve ekibine sorulan sorular onların yurttan çıkarılmasına sebep olabilecek sorular. Ama buna rağmen akideden taviz vermediklerini görüyoruz. Dikkat ederseniz yani Necaşi'ye yanlış bir şey söyleseler Necaşi melik değil mi? Kovun bunları de. Amr İbni As'a teslim eder. Geri Mekke'ye ne yapabilirler? Getirebilirler. Ama sahabe akideye taviz vermediği zaman Necaşi'nin kalbi yumuşuyor. Yanındaki zındık din adamları ağlamaya başlıyorlar. Yani İsa Allah'ın kuludur dediğinde kızıyorlar çünkü. Yani onlar da tahrif edilmiş din üzerine. Buna rağmen bunlar dahi ağlamaya başlıyorlar. Neden? İşte bu arkadaşlar neyi gösteriyor bize? Allah'ın yardımı, yeryüzünde Müslümanların temkin bulması, yeryüzünde Müslümanların zafer elde etmesi neyle olmaz? Taviz vererek değil, taviz vermeyerek olur. Çünkü yardım sadece Allah'ın yanındadır. وَمَنْ نَصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Yardım sadece ve sadece Allah'ın yanındadır diye Allah yardımı kendi yanına alıyor. Yani sizin Allah'ın yardımıyla bir alakanız yoktur. Bizim size yardım gelmesi için ne şartı var? اِنْ تَتَّقُوا وَتَصْبِرُوا Takva ve sabırla eğer yolda yürürseniz, takva ile azıklanıp, sabırla yolda yürürseniz, sabır nerede kullanılır arkadaşlar? Bela ve musibete karşı taviz vermeden sabırla yürürseniz, o zaman size Allah'ın yardımı gelir. Neden? وَمَنْ نَصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ Çünkü yardım sadece ve sadece nedir? Allah'ın yanındadır. İşte bu kıssadan neyi anlıyoruz arkadaşlar? Allah'ın yardımını görüyoruz. Yani kalplerini yumuşatıyor. Necaşi kendi halkının itirazını hiç kale almıyor. Yani normalde bir melik, bir hükümdar. Halkı onu oradan indirebilir. Diyebilirdi. Valla kusura bakmayın ben bu kadarını ne yapamam? Ben bu kadarını yapamam. Diyebilirdi. Onlar başka yere gidin derdi yani en azından. Ama Allah ne yapıyor? Allah onun kalbini yumuşatıyor. O zaman burada gördüğümüz mesele nedir arkadaşlar? Yardım hiçbir zaman tavizlerle değil. Yardım neyle gelir? Yardım taviz vermeyerek hakkın üzerine sabredilerek gelir. Zaten Allah ne diyordu? İn tansurullâhe yansurkum. Allah'a yardım ederseniz Allah size yardım eder. Allah'a yardım etmek Allah'ın dinini tahrif ederek, Allah'ın dinini müşriklerin heva hevesine güzel göstererek olmaz hiçbir zaman. Allah'a yardım etmek Allah'ın ve dininin izzetini her durumda ne yapmaktır? Her durumda açığa çıkarmaktır. İşte bu olayda gördüğümüz gibi ne oluyor arkadaşlar? Bu olayda gördüğümüz gibi Allah'ın yardımı Müslümanların üzerine bu şekilde inmiş oluyor. Burada yine arkadaşlar bir nokta daha, dikkat çeken bir nokta. Dedi ki Peygamber aleyhissalatü vesselam bunları hicrete izin verdi. Hicret için gönderdi. Hicret hiçbir zaman kaçış değildir arkadaşlar. Hicret nedir? Hicret belli bir süreyle bir yere gidip geri dönmek için yapılan bir eylemdir. Hicret belli süre zarfında, belli şartlarda insanın bulunduğu yeri terk edip tekrardan o yere dönmek için yapılan nedir? Yapılan bir eylemdir. Hatta buna dayanarak bazıları ne demişler? Her hicret bir inkılaptır. Yani her hicret, her yurttan çıkış gelecek bir inkılabın neyidir? Gelecek bir inkılabın, gelecek bir değişimin habercisidir. Burada arkadaşlar zannetmeyelim ki Peygamber onlara rastgele hadi kalkın siz buradan ne yapın? Kalkın buradan gidin diye göndermedi. Neden? Çünkü Mekke'de Müslümanların sayısı belliydi. Müşrikler Müslümanlara artık işkenceyi çok ne yapmışlardı? Çoğaltmışlardı. Olabilir ki müşrikler bir gün artık çok sıkılır, Müslümanlara direkt bir saldırıda bulunur ve Müslümanların kökünü kazmak için bir çalışmada bulunurlarsa yeryüzünün başka yerinde ne olsun? Yeryüzünün başka yerinde bu dini devam ettirecek insanlar olsun diye. Böyle olmazsa da biz burada kuvvetlenirken onlar da orada kuvvetlensinler. Sonra ne yapalım? Sonra birleşelim diye Peygamber aleyhissalatü vesselam böyle bir şey yapmıştır. Şimdi bunun delilleri nedir arkadaşlar? Mesela buna delil verecek olursak. Bir defa Peygamberin oraya gönderdiği insanların hepsi ezilen insanlar değillerdi. Yani mesela Zübeyir İbni Avam ezilen bir insan değildi. Mekke'de yeri olan belli başlı bir insandı. Abdurrahman İbni Avf ezilen bir insan değildi. Abdurrahman İbni Avf Mekke'de tanınan zengin bir insandı. Kimse ona zulmedemiyordu yani. Ondan sonra kim mesela arkadaşlar? Ebu Süfyan'ın kızı Ümmü Habibe. Yani Ümmü Habibe zulmedilen bir insan mıydı Ebu Süfyan'ın kızı? Kendisine işkence edilen bir insan mıydı? Yok. Yeri mekanı olan bir insandı. Buna rağmen Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yaptı? Onu gönderdi. Cafer İbni Ebu Talib. Nasıl ki Ebu Talib peygamberimizi koruyordu. Kendi çocuğunu da koruyordu. Kureyş'in en tanınmış ailelerinden birinin çocuğuydu. Buna rağmen peygamberimiz gönderdi. Bu da ve dikkat edin seçilen insanlar hep seçkin insanlar. Rastgele insanlar değil. Yani peygamber belli başlı insanları da bunların başına yerleştirerek bu dinin yeryüzünün başka bir yerinde, başka bir toprak parçasında gelişmesi, kuvvetlenmesi için Peygamber aleyhissalatü vesselam onları gönderdi. Yine buna delil arkadaşlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam Medine'ye hicret etti. Peygamber aleyhissalatü vesselam orada devlet kurdu. Ama buna rağmen Müslümanları ne yapmadı? Müslümanları çağırmadı. Ta ki ne zaman çağırdı arkadaşlar? Hayber'den sonra. Çünkü Hendek'ten sonra artık Peygamberimiz kendi gücünü müşriklere ispat etmişti. Ve ne demişti Peygamber? Bundan sonra onlar bize saldırmayacaklar. Biz onlara saldıracağız. Öyle değil mi? Bu da artık İslam devletinin tam yeryüzünde kuvvet bulduğunu, İslam devletinin tam yeryüzünde geliştiğinin bir göstergesiydi. Bundan sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yaptı? Peygamber aleyhissalatü vesselam onları tekrardan geri çağırdı. Bu da bize neyi gösteriyor arkadaşlar? Hicretteki amacı gösteriyor. Hicret, işte bu hicret kıyamete kadar nedir? Kıyamete kadar bakidir. Ve hiçbir zaman hicret bazıların anladığı gibi bir kaçış, korkaklık değildir. Bilakis hicret daha rahat ibadet edilecek bir yerde, daha rahat yetişilecek bir yerde kuvvet toplayıp gelip ne yapmaktır? Eğer bu Müslümanlar hala varsa onların kuvvetine kuvvet eklemektir. Eğer bu Müslümanları müşrikler yok ederse davet bir yerde yok olmasın diye ne yapmaktır? Daveti başka yerlere saçmaktır. Bunun bize yansıyan yönü ne arkadaşlar? Herkesin bir yerde toplanmasının, yani mesela herkes diyelim bir yerde toplandı ve müşrikler buna zarar vermeye başladılar. Mutlaka bazılarının başka yerlere ne yapılması lazım? Gönderilmesi lazım. Ta ki Peygamberimizin bu hareketinden anladığımız, da eğer bu Müslümanlar ciddi problemlerle karşılaşırlarsa diğer yerlerdekiler daveti zaten yaymış olsunlar. Ve davet insanlar tarafından ne olsun? Davet insanlar tarafından düşünülmüş olsun. Buraya kadar arkadaşlar bizim kıssayla ilgili anlatacaklarımız Habeşistan'a hicret. Asıl hicretin hükümleri, hicretin şekilleri, küfür kafirlerin arasında kalmanın hükümlerini dedik büyük hicrette ne yapacağız anlatacağız. Burada küçük bir tarih yapıp konuyu bitireceğim. Vaktimizi açtık zaten. Dedik ki bazı senedi problemli rivayetlerde Necaşi'nin imanını gizlediği var. Öyle değil mi? Buna dayanan bazı insanlar ne diyorlar arkadaşlar? İnsan demek ki Allah'ın indirdikleriyle maslahat için hüküm etmeyebilir. Yani Necaşi neden dolayı İslam'ını gizledi diyorlar. Necaşi'nin İslam'ı gizlemesindeki sebep diyorlar. Çünkü Müslümanlar orada çok ihtiyacı vardı ona. Necaşi bundan dolayı ne yaptı? Necaşi bundan dolayı İslam'ını gizledi diye böyle bir şey söylüyor. Ve biz de diyorlar bugün Müslümanlara faydamız olsun diye Allah'ın dediklerle hükmetmeyip sanki kafirlerdenmiş gibi görünüp ama İslam'ımızı ne yapabiliriz? İslam'ımızı yaşayabiliriz. Birinci nokta arkadaşlar, bunu hakimiyet dersinde anlatmıştık. Gene zikrettiğimizden dolayı söyleyelim. Senet olmadığından dolayı bu adamlar, bunu getiren insanlar normalde haber ahad, Bukhari'de geçen bir haber ahadi dahi akidede hüccet olarak kabul etmiyorlar. Artık bilmiyorum nasıl böyle meseleleri akidede hüccet olarak kabul ediyorlar. Yani bırak Bukhari'yi, Müslim'i, hadisin senedi senet değil. Hadisin senedi problemli. Buna rağmen bunu getirip akidede ne yapıyorlar? İman küfür meselesinde bunu hüccet olarak kullanıyorlar. Bu da neyi gösteriyor? Bu istidlali yapan insanların mezhebi ne mezhebidir arkadaşlar? Mezhebi bidat mezhebidir. Çünkü biz esma ve sıfatta Peygamber aleyhissalatü vesselamın işte veya Hazreti Ayşe'nin veya Hazreti Zeynep'in Allah'ın arşın üzerinde olduğunu söylediğimizde bu diyorlar haber ahattır. Bukhari Müslim'de geçiyor. Ümmet kabul etmiş. Haber ahattır diyorlar. Haber ahat akidede hüccet olmaz. Ama böyle bir meselede öyle değil mi İbni Hişam'dan, yani ki biliyorsunuz Siyer ve Magazi hakkındaki rivayetleri alimlerin çoğu kabul etmemişler. İbni Hişam'dan delil getirerekten kendilerine ne yapıyorlar? Kendilerine delil getiriyorlar. Bu birinci nokta. İkinci nokta, şöyle bir şey daha söyleyebiliriz. Necaşi'nin Allah'ın indirdikleriyle hükmedip Allah'ın indirdiklerine hükmetmediğine dair hiçbir delil yok. Öyle değil mi? Ne bizim bununla delil almaya hakkımız var, bunun küfür olduğunu söyleyenler, ne bunun küfür olmadığını söyleyenlerin delil almaya hakkı var. Öyle değil mi? Çünkü iman ve küfür meselelerinde çok açık naslarla delil alınması lazım. Yani ne Necaşi'nin hükmettiğine dair bir delil var, ne Necaşi'nin hükmetmediğine dair delil var. İkinci nokta arkadaşlar, üçüncü nokta. Velev ki diyelim Necaşi hükmetti. İnsan ne zaman İslam'ın hükümleriyle sorumludur arkadaşlar? Hükümleriyle sorumludur, mükelleftir. İnsana ulaştıktan sonra. Necaşi'ye Allah'ın hükümleri ulaştı da mı? Necaşi Allah'ın hükümleriyle hükmetmedi. Hazreti İbni Mesud bile biliyorsunuz Peygamberimizin yanına geldiği zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam'a selam veriyor namazda. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor? Bu artık bitti diyor yani. Bu namazda insanların sözünü olmaz olmaz. Sadece Kur'an ve ne vardır? Kur'an ve zikir vardır diyor İbni Mesud'a. İbni Mesud gibi sahabenin fakihlerinden biri günde 5 defa yapılan bir ibadetteki değişikliği daha duymamışsa, öyle değil mi? Necaşi gibi bir adam nasıl İslam'da olan değişiklikleri, yeni inen hükümleri ne yapsın? Yeni inen hükümleri Necaşi gibi bir adam bilsin. Ve bir de biz de öyle bir soru soralım. Neden Necaşi İslam'ını gizledi de neden Cafer İbni Ebu Talib İslam'ını gizlemedi? Neden işte diğer Müslümanlar İslam'larını gizlemeyip hiçbir şekilde tehlikeyi göze alıp ölümü, yurttan çıkarılmayı göze alıp hakikati ne yaptılar? Hakikati onlara söylediler. Çünkü arkadaşlar İslam'ı temsil eden bir insan, yani mesela alimler takiye meselesini, ikrah meselesini biliyorsunuz. İnsan ölüm anında İslam'ını ne yapabilir? İslam'ını gizleyebilir. Kafirlerin dinine muvaffakat ediyor gibi görünebilir. Cafer İbni Ebu Talib İslam'ını gizlemedi. İslam'ını gizlemedi. Neden? Çünkü İslam'ı temsil ediyordu. İslam'ını gizleyip Allah'ın dinini gizleseydi İslam'a ne yapacaktı? Büyük bir zarar verecekti. İnsanlar İslam'ı bu zannedeceklerdi. Ama Necaşi ne kimse onun Müslüman olduğunu biliyordu. Ne İslam'ını açıklayıp gizlemesinde ne Müslümanlara ne başkasına ne de İslamiyet'e bir zarar yoktu. Neden? Çünkü Necaşi ne yapmıyordu arkadaşlar? Çünkü Necaşi tabi kıssa sahihse bu da var yani. Hani bunlar hep kıssa sahihse bunun üzerine konuşuyoruz. Tabi Necaşi ne yapıyordu arkadaşlar? Kimse bilmediğinden dolayı İslam'a getirebileceği hiçbir ne yoktu? Hiçbir zarar yoktu. Ve hükümler daha tam ne olmamıştı? Hükümler daha tam gelmemişti. Yani ne demek bunun manası? Nerede iman açığa vurulur? Nerede iman gizlenir? Bunun sınırı nedir? Takiyenin sınırı nedir? İkrahın sınırı nedir? Bu hükümler daha ne olmamıştı? Tam açığa çıkıp istikrar bulmamıştı. Velev diyelim bu adam küfür ameli işlese, bütün alimlerin ittifakıyla neydi arkadaşlar? Uzak bölgede yaşayan, kendisine hükümler ulaşmayan insan neydi? Cehaletle mazur olabilirdi. Burada da ne görüyoruz arkadaşlar? Kıssa sahihse tabii, gene tekrarlıyorum. Burada da görüyoruz ki bu istidlalle hiçbir şekilde ne yoktur? Hiçbir şekilde bununla delil almaya kimsenin hakkı yoktur. Benim hicretle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Habeş tane hicretle ilgili. Bir dahaki dersimizde ne yaparız arkadaşlar? Bir dahaki dersimizde inşallah devam ederiz. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.